the road to sweet defy, haroo, haroo. We're going the road to sweet defy, you're sticking me hand and you're dropping me eye. A dole for damsel, I her cry, Johnny, I hardly knew ya. We are guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. We are guns and drums and drums and guns, haroo. Πάσχει μια πεπτοκία ερωίν το ορμέν φυτών σας. Αυτό απεφάσισε η επιστήμη. Επιστήμη δεν θέλετε. Τι να έχετε την επιστήμη. Το ορμέν φυτό λοιπόν, το οποίο είναι σύμμικτον πάντοτε κατά το συναφέροντο, πάσχει μια ερωίν πεπτοκία. Το λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζουράρης, από το Βήμα της Βουλής, ότι το ορμέν φυτό, όλοι ξέρουμε τι είναι αυτό, πάσχει από μια ερωή πεπτοκία. Επίσης ξέρουμε τι είναι αυτό. Για όλους εσάς που δεν καταλάβατε τι ακριβώς λέει ο βουλευτής, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα, γιατί ο βουλευτής πάντα μιλάει έξω από τα δόντια, τα λέει καθαρά για όλα τα θέματα και μάλιστα από το Βήμα της Βουλής, δηλαδή όλα αυτά καταγράφονται και στα πρακτικά. Για όλους εσάς που δεν καταλάβατε, θα επιμείνουμε λίγο, θα ακούσουμε και παρακάτω από το λόγο του για να πιάσουμε όλοι τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής βουλευτής. Πάσχει μια ερωή πεπτοκία, δηλαδή έχετε ήδη τάση ροπήν, αθελήν ή μια λυπημένη αναφροδισία. Άρενες και θύλης μαζί, όσοι έχετε τη ροπή, δεν την έχετε όλοι, προφανώς, εννοώ στη δεξιά, δεν την έχετε. Όσοι την έχετε όμως, έχετε κλασική περίπτωση απεισχνάνσεως της ερωής σας. Τώρα έγινε σαφέστατο. Νομίζω καταλάβαμε όλοι τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής βουλευτής. Ξαναλέω, στο Βήμα της Βουλής τα είπε όλα αυτά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και επειδή υπάρχουν πάλι κάποιοι που δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς εννοεί, έρχεται ο ίδιος, γιατί το ένιωσε και αυτός ότι δεν καταλάβαινε κανείς τι λέει, και το διευκρίνησε όσο δεν πάει. Έχετε κλασική περίπτωση απεισχνάνσεως της ερωής σας, ή για να χρησιμοποιήσω την ορολογία του τρισμεγίστου των Ελλήνων λογογράφων μαζί με τον Θουκυδίδη, δηλαδή του στρατηγού Μακριγιάννη, τι υπάρχει όταν έχετε αυτή την ροπήν και διότι έχετε αναμφισβήτητα μία μείωση της ερωής σας, τι έχετε? Έχετε κουρασμένη ή μπατηρημένη καύλα. Καύλα. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καύλα. Ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο φαίνεται πάνω απ' όλα στα αισιόδοξα πρόσωπα των Ελλήνων. Αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως τον ξέρουμε, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Βήμα της Θεσσαλονίκης μας είπε, αφού λύσαμε τι ακριβώς ο Ζουράρης εξηγούσε και ήθελε να μας πει και το έλεγε με λέξεις που δεν ξέρω αν υπάρχουν και στο ελληνικό λεξιλόγιο, αλλά τελικά βρήκε μια λέξη δυσύλλαβη, ναι, δύο συλλαβές, που συντάσσεται συνήθως με το επιφώνημα πόπο και μετά αυτό που ξέρουμε όλοι. Αφού λύσαμε αυτό το θέμα, ακούμε τον Κυριάκο, ο οποίος βλέπει χαρούμενα και αισιόδοξα πρόσωπα. Που τα βλέπει, δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχει και καμία απολύτως σημασία, αφού τα βλέπει ο ίδιος. Κάθε πρωθυπουργός βλέπει τέτοια πρόσωπα. Αυτό είναι υπέρα αρκετό για όλους τους υπόλοιπους. Και αφού βλέπει αυτά τα πρόσωπα, άρα πάνε πολύ καλά τα πράγματα, το κρατάμε αυτός κάτι πολύ θετικό και πάμε στα υπόλοιπα. Κάποιος πρέπει να κάνει και κριτική στη δεξιά. Στη δεξιά. Έχουμε λοιπόν τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που κάνει κριτική στη δεξιά. Η κυβέρνηση των αδέξιων δεξιών, καύλα, που σκέφτεται με λογικές της δεκαετίας του 50, επιχειρεί με γιουρούς και ματατζίδες να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Λοιπόν, δεν αντιμετωπίζεται έτσι το έγκλημα. Όταν λοιπόν γίνει υπουργός δημόσιας τάξης κάποια στιγμή ξανά, θα αντιμετωπίσει αλλιώς το έγκλημα, γιατί με γιουρούσια, σαν αυτά που βλέπουμε κάθε βράδυ στα Εξάρχεια και αλλού, δεν αντιμετωπίζεται το έγκλημα. Και μιλάει για τους αδέξιους δεξιούς. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, προφανώς για να τους χαρακτηρίζει ως τέτοιους. Ποτέ δεν θα κάνει κυβέρνηση, συγκυβέρνηση, δεν θα πάει σε κυβερνητικό σχήμα που υποστηρίζεται από αδέξιους δεξιούς, όπως πολύ σωστά τους χαρακτηρίζει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Φεύγουμε, μα δεν φεύγουμε, παραμένουμε στο Πασόκ, παραμένουμε στο Πασόκ, πάμε στην τρέχουσα πρόεδρο του Κινάλ, που μπορεί να γίνει και Πασόκ ή ήτανε κάποτε Πασόκ, αλλά επειδή έχει χρέη δεν θέλουν να το θυμούνται καν παρά μόνο τα υπόλοιπα του Πασόκ. Η Φόφη λοιπόν μίλησε και έδειξε και έτριξε τα δόντια της. Κλείνοντας, θέλω να κάνω μια επισήμανση, προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση για τους καλούς λογαριασμούς. Αρκετά με το μπούλινγκ στο κίνημα αλλαγής και στα στελέχη του. Θα έχουν πολύ άσχημα ξεβερδέματα μαζί μας, γιατί έχουμε σκοπό να τους ξεμπροστιάσουμε. Μιλάς εσύ, Χρυσή μου, κουρεμένη σαν το γίδι. Θα έχουν πολύ άσχημα ξεβερδέματα μαζί μας, γιατί έχουμε σκοπό να τους ξεμπροστιάσουμε. Η Φόφη λοιπόν, ακούσατε πόσο σκληρά μιλάει, θα τους ξεμπροστιάσει όλους. Τέρμα το bullying προς το. Μα ποιος κάνει bullying προς το Κινάλ, ποιος έχει διάθεση να κάνει bullying προς το Κινάλ και το πρώην Πασόκ και τα στελέχη του Κινάλ και τα στελέχη του Πασόκ. Ωραίο είναι αυτό να θαυμάζει κάποιος τον εαυτό του και την παρουσία του, να θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικός και να απευθύνει προς τους απέναντι που νομίζει ότι κάπως τον κοιτάνε ή του κάνουν bullying προειδοποιήσεις. Και με τον ωραίο τρόπο που τη κάνει η Φόφη γεννήματα. Το πολιτικό προσωπικό είναι άψογο, είναι τέλειο. Ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει κανείς σε αυτό, σε έναν τόπο, πόσο μάλλον σε αυτόν τον τόπο, γιατί πάει πακέτο με το λαό, είναι η Φόφη γεννήματα, που εδώ την ακούσαμε με τη σκληρή της γλώσσα. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός του τόπου, και είναι ο Αλέξης Τσίπρας επίσης, πρωθυπουργός για 4,5 χρόνια, από τους μακροβιότερους, με μία εκλογική, με δύο εκλογικές αναμετρήσεις, ο οποίος είναι Θεός. Τον λέμε Θεό για έναν και μόνο λόγο, για πολλούς λόγους μπορεί κανείς να πει τον Τσίπρα Θεό, αλλά κυρίως για έναν λόγο, επειδή τολμάει και μιλάει αγγλικά. Βγαίνει στις συνεντεύξεις, στα ξένα μέσα ενημέρωση και με φοβερή άνεση, αυτού που είναι μητρική του γλώσσα τα αγγλικά, ανοίγει το στόμα του και λέει διάφορα. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα στην αγγλική του Αλέξη Τσίπρα. Σας το μεταφράζω από πριν, γιατί έχει σημασία και το περιεχόμενο, όχι μόνο τα αγγλικά. Είπε, δήλωσε σε σχετική ερώτηση συναδέλφου δημοσιογράφου, ότι είναι αντισυστημικός. Alexis, I last spoke to you in Chernobyl when you were anti-establishment Syriza firebrand. What are you now? I'm still anti-establishment. I'm still anti-establishment. Καύλα. But I think that we have to understand what is establishment in our days. Το establishment δεν το ξέρει αυτό, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είναι αντι-establishment, όπως λέει, είναι αντισυστημικός. Βγαίνει και το λέει, ρίχνει και το χαμόγελο στην αρχή. Καταλαβαίνουμε όλοι δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λέει, αλλά τολμάει, το λέει. Δεν τον νοιάζει τι γνώμη σχηματίζει απέναντι, δεν τον νοιάζει τίποτα. Είναι ο καλύτερος που μπορούσε να μας έχει τύχει σαν πολιτικός αρχηγός. Έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα από αυτό μόλις ακούσαμε. Λέει ό,τι να είναι, χωρίς καμία εδώ. Και συνεχίζει μετά παραπέρα. Νιώθει πολύ ικανοποιημένος που δήλωσε την αντισυστημικότητά του. Βέβαια, μας εδώ δεν μας εκπλήσει. Δεν ξέρω ο συνάδελφος εκεί τι έπαθε. Εμείς εδώ τον ξέρουμε. 4,5 χρόνια ήταν ο πιο αντισυστημικός. Τα έβαλε με βιομήχανους, τα έβαλε με εφοπλιστές, τα έβαλε με το μεγάλο κεφάλαιο. Καταματωμένο βγήκε το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν άγγιξε καθόλου συνταξιούχους, δεν άγγιξε καθόλου εργαζόμενους, δεν άγγιξε καθόλου μισθωτούς, δεν άγγιξε καθόλου τους τα χαμηλά στρώματα, παρά μόνο τα υψηλά, όλοι το θυμόμαστε. Έδωσε μάχη στην Ευρώπη, κατάφερε και γύρισε την Ευρώπη. Χορέψαν οι αγορές στα νταούλια, που χόρευε, που βάραγε μάλλον, που βάραγε ο αντισυστημικός. Δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά, υπήρχανε, τα θυμόμαστε. Και τρεις λέξεις, μάλλον μία λέξη σε τρεις εκδοχές, είναι αυτές που ακολουθούν. Αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση. Αντίσταση. Καύλα. Αντίσταση. Καύλα. Αντίσταση. Καύλα. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Καύλα. Αντίσταση. Αντίσταση. Αντίσταση. Πώς αλλιώς να σας πει να κλείσετε το θερμοσύφωνα, γιατί για αυτή την αντίσταση μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, ο αντισυστημικός, όπως δηλώνει και στα ξένα μέσα ενημέρωσης. Και είναι πολύ ωραίοι οι ξένοι δημοσιογράφοι με το φλεγματικό τους χιούμορ, κάνουν ερωτήσεις, ξέρουν και αυτή την απάντηση, ξέρουν και αυτοί ακριβώς αυτά που ξέρουμε όλοι μας. Που δεν τα ξέρουν όμως το ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν τον προστατεύει. Αλλά αυτό ήταν το ωραίο, το ζήσαμε 4,5 χρόνια και από ό,τι φαίνεται συνεχίζουμε να το ζούμε. Και κλέβει λίγο τα φώτα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι πάντα παρόν και έχει να δώσει πάρα πολλά στον ελληνικό λαό, στη σάτυρα από ό,τι φαίνεται και σε όλα τα υπόλοιπα. Τον έχουμε χάσει, μας λείπει. Έγιναν οι εκλογές, 7 Ιούλιο ευρωεκλογές, εκεί οι εθνικές μάλλον 7 Ιούλιο. Τον είδαμε τελευταία φορά και από τότε αναζητείτε, θα ακούσουμε και τη σχετική ανακοίνωση. Silver Alert. Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Μπορείτε να βοηθήσετε? Όνομα: Βασίλειος. Επίθετο: Λεβέντης. Ο πλαστήρας έτρωγε φακές. Ηλικία: 68 ετών. Παναγία μου! Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κοστούμι βουλευτικό. Εμείς τι είμαστε, τσογκλάνια? Ήταν πρόεδρος κόμματος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η χώρα με ενδιαφέρει. Δεν συνομιλούσε με πρέσβεις και δεν έστελνε καρκίνους στα γνωστά σόγια. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς και τα ζώα. Η Ελλάδα τον έχει ανάγκη. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Η ψυχαγωγία και η σάτυρα τον έχουν ανάγκη. Η Ελλάδα χτενίζεται. Αν γνωρίζετε κάτι, επικοινωνήστε με το χαμόγελο του αγοριού απέναντι. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Μια αγανάκτηση, λογικό είναι. Τον έχουμε χάσει, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το βάλαμε στο Silver Alert. Όποιος ξέρει κάτι, 2-11 10 80 8-80 είναι το καινούργιο τηλέφωνο. Γιατί είμαστε καινούργιο σταθμό, όπως τα έχουμε πει από χτες. Αν δεν το έχετε καταλάβει, θα κάνουμε συνεχώς τις συστάσεις. Παραπολιτικά 901. Δηλαδή είναι 902 πλην 1, όπως έλεγε και το σχετικό τρέιλερ. Το τηλέφωνο επικοινωνίας των ακροατών, 2-11, εύκολο είναι, 2-11, 10. 80-8-80 που έλεγε και εκείνη η κυρία στην παλιά διαφήμιση, μια γριούλα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά. Έχουμε και mail, η διεύθυνση του οποίου είναι radio, σας το λέω στην αγγλική, papakiparapolitika.gr, και στο Twitter μας βρίσκεται την Ελληνοφρένεια και στο Facebook, και γενικώς υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Θα πούμε τα της Ελληνοφρένειας στη συνέχεια, γιατί έχουμε τον Πρωθυπουργό. Γυρίζουμε μετά την εξαφάνιση του Βασίλη Λεβέντη. Να γυρίσουμε στον Πρωθυπουργό της χώρας. Το λέμε, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, αλλά ισχύει όμως. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, το ωραίο είναι ότι όχι μόνο μιλάει, βγαίνει, κυκλοφορεί στη θάλασσα, τον είδαμε το καλοκαίρι, κάτω από τις ομπρέλες, πάνω από τις ομπρέλες, με παιδάκια, με σκυλάκια, με κυρίες, με το μαγιό. Χωρίς το μαγιό δεν τον είδαμε, αλλά δεν απήχε και πολύ. Άλλωστε ήταν καλύτερος με το μαγιό, γιατί αφήνει τη φαντασία να καλπάσει. Ο Κυριάκος λοιπόν σε όλες αυτές τις ωραίες στιγμές του καλοκαιριού συνάντησε πολίτες. Γιατί μπορεί να πήραμε 40%, αλλά υπήρχαν συμπολίτες μας, και το αναγνωρίζω απόλυτα αυτό, που μας ψήφισαν με μια σχετική καχυποψία, ως το λιγότερο κακό. Και υπήρχαν και πολλοί συμπολίτες μας που σκέφτηκαν να μας ψηφίσουν και δεν μας ψήφισαν τελικά. Και αν με χαροποιεί κάτι, είναι ότι συναντώ ανθρώπους οι οποίοι μου λένε αυτό, ότι αν ήξερα τι έχετε κάνει, ενδεχομένως να σας ψήφισα. Είδα για ένα καλύτερο αύριο φαίνεται πάνω απ' όλα στα αισιόδοξα πρόσωπα των Ελλήνων. Τι αξία είναι να έχουν τα χρήματα μπροστά στα προσώπατα? Δεν ξέρω δηλαδή αν και κατά πόσο γίνομαι αντιληπτός, αλλά τα χρήματα είναι χρήματα και τα προσώπατα είναι προσώπατα. Χιουμορίστας ο ελληνικός λαός, γιατί όταν βλέπεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του λες αν ήξερα τι θα κάνατε μέσα στους δύο πρώτους μήνες, θα σας ψήφιζα. Του το είπε ένας-δύο, το έδεσε κόμπο, το είπε και στη συνέντευξη προχθές, και βάλαμε την ατάκα από την ελληνική ταινία. Ο Δούκας είναι ο ηθοποιός, ο οποίος μιλάει για τα προσώπατα, γιατί έκανε σαρδάμο ο Κυριάκος. Δεν είναι τα πρόσωπα των Ελλήνων που είναι αισιόδοξοι, είναι τα προσώπατα, καθότι υπάρχει πληθυντικός και η λέξη. Τη λέξη τη συναντάμε ως προσώπατα. Ο Κώστας Στρατής ήταν, δεν τον θυμάται κανείς βέβαια, ήταν υφυπουργός πολιτισμού και αθλητισμού της τελευταίας κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα. Της κυβέρνησης Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, που μας άφησε χρόνους πριν περίπου 2 μήνες. Ο συγκεκριμένος πολιτευτής Βγήκε στο One, έδωσε συνέντευξη και εκεί λοιπόν έκανε μια παρομοίωση με το γνωστό σιριζέικο τρόπο που ακούς κάποιον να μιλάει και λες αν άκουσα καλά, αν τα αυτιά μου με ξεγελάνε, αν επικοινωνώ και τσιμπιέσαι όταν ακούς τέτοια λόγια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ιστορία θα καταγράψει αυτή την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Στηρητική Αττική, είστε υποψήφιο, ήσασταν. Εγώ είμαι στηρητική Αττική, ναι. Αντίστοιχα με την εκλογική ήττα του Βενιζέλου μετά τη συνθήκη των Σευρών. Αντίστοιχα με την εκλογική ήττα του Βενιζέλου μετά τη συνθήκη των Σευρών. Το ότι ο Τσίπρας, μάλλον κοιτώντας τον Τσίπρα, σου έρχεται στο νου Ελευθέριος Βενιζέλος, αυτό είναι οφθαλμοφανέστατο, δεν το αμφισβητεί κανείς. Έχει διπλασιάσει την Ελλάδα στις πέντε θάλασσες, στους τρεις κόσμους. Αλλά εδώ το ακούμε με πολύ σοβαρό τρόπο από την σοβαρή φωνή του κυρίου Στρατή, ο οποίος την ήττα στις εκλογές πριν δύο μήνες την παρομοιάζει με την τεραστίων διαστάσεων. Όντως, η ήττα του Ελευθερίου Βενιζέλου μετά τη συνθήκη των Σευρών, βγήκαν οι επόμενοι, τότε το 20, και αμέσως μετά ήρθε η μικρασιατική καταστροφή. Οπότε, σύμφωνα με τη λογική πάντα του κυρίου Στρατή, να περιμένουμε μια αντίστοιχη καταστροφή σε κανένα δίχρονο. Πολύ Βενιζέλος παίζει τώρα τελευταία, γιατί ο Κυριάκος προχτές, μάλλον στη Θεσσαλονίκη, διάβαζε τα αποσπάσματα του Ελευθερίου Βενιζέλου του 1928, βέβαια. Εδώ ο άλλος συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, την ήττα μάλλον του Τσίπρα, με την ήττα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είπαμε και πριν, το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχει βάλει κάτω το δελφινάριο και το πατάει με όποια μανία μπορεί να έχει κάποιος. Τσακαλώτος, ευτυχώς εμφανίστηκε και αυτός. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, κορυφαίος της σάτυρας. Είναι και διεκδικητής της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο όταν τεθούν αυτά τα θέματα κάποια στιγμή. Αν και τώρα το άστρο του Αλέξη Τσίπρα, όπως ακούμε και από το διεθνές στερεώμα, καλπάζει. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, λοιπόν, σε συνέντευξη και αυτός, μίλησε για τις προτεραιότητες που είχε η κυβέρνησή τους. Προσωπικά, εγώ πληρώνω ένα αρκετά σημαντικό ποσό λιγότερο στο έμφυα φέτος μου ήρθε. Ναι. Δεν με θεωρώ προτεραιότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Σε μια Ελλάδα που έχει αυτή την ανεργία, αυτά τα κοινωνικά προβλήματα, αυτές τις ανάγκες, ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος δεν είναι προτεραιότητα στη μείωση του έμφυα. Το λέει καθαρά, ήταν και υπουργός Οικονομικών. Δεν ήταν προτεραιότητά του η μείωση του έμφυα. Έδωσαν αλλού τις προτεραιότητες. Ασχολήθηκαν με την πάταξη της ανεργίας, με το να ανέβει το επίπεδο των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο, με το να βελτιώσουν την υγεία, με το να βελτιώσουν την παιδεία. Έδωσαν αλλού το βάρος της πολιτικής τους με φοβερά, τρομερά αποτελέσματα που όλοι τα θυμόμαστε. Ο αχάριστος ελληνικός λαός, όπως έγινε και το 20 με τον Βενιζέλο, δεν τα εκτίμησε όλα αυτά και έβγαλε τους καταστροφείς του, γιατί είναι αυτοκαταστροφικός ο ελληνικός λαός. Όλα αυτά που ακούμε δεν είναι μονταρισμένα, θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει κι εμείς βέβαια, αλλά πάντα μας προσπερνάνε και γι' αυτό τους σεβόμαστε και με δέος στεκόμαστε απέναντι σε αυτά τα μεγέθη του Τσακαλώτου, του Τσίπρα, του Κυριάκου, του Λεβέντη, του Στρατή, καινούριο στέλεχος. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια από τα παραπολιτικά, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να μοιραστεί τον πόνο σας, να εκτονωθείτε, να βρίσετε ή να πείτε καλά λόγια ή να πείτε οτιδήποτε θέλετε για όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που μας συμβαίνουν και κυρίως αυτά που θα μας συμβούν. Το mail του σταθμού εδώ είναι radio@parapolitika.gr. Στο ίντερνετ μας βρίσκεται στο ellinofrenianet.gr. Πολύ GR υπάρχει, τουλάχιστον ακόμα αυτό ισχύει. Όπου μας ακούτε κάθε μέρα ζωντανά. Και αμέσως μετά, μόλις τελειώσει η εκπομπή, μας ακούτε ηχογραφημένου σε κονσέρβα, όπως λέμε. Είμαστε και στο YouTube, στο Ellinofrenia Official. Από κάτω έχει subscribe, όπως λέμε. Και μπορείτε να κάνετε και chat, θα τα δούμε σιγά σιγά και αυτά μόλις προσαρμοστούμε, γιατί είναι τα νέα περιβάλλοντα. Εδώ είμαστε στο λιμάνι κάτω, βλέπουμε τα πλοία δίπλα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος, παλιός γνώριμος, ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο. Και λίγα μαθήματα οδηγικής συμπεριφοράς θα ακούσουμε τώρα από τον τιμονιέρη. Όχι μεγάλο, μπορεί να εξελιχθεί και σε μεγάλος, έχει όλα τα φόντα. Από τον τρέχοντα τιμονιέρη της χώρας. Για μένα το ζητούμε να διατηρήσουμε αυτούς τους καλούς ρυθμούς. Αυτό το momentum. Το momentum, ξέρετε, δεν είναι κάτι που έρχεται θεόσταλτο. Το momentum είναι καλή προετοιμασία. Αν έχουμε μια καλή δυναμική, σε αυτό οφείλεται. Και σας διαβεβαιώνω ότι όλοι και οι υπουργοί μου ξέρουν ότι δεν πρόκειται να πατήσω φρένο. Το πόδι θα είναι στον γκάζι. Έλαβε. Δώσε γκάζι, μωρέ, ανάπηρη. Το πόδι θα είναι στον γκάζι και θα τρέχουμε γρήγορα, γιατί η κοινωνία έχει απαιτήσεις και τα προβλήματα είναι πολλά. Και πρέπει να τα λύσουμε. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε, Ρένα! Ye haven't an arm, ye haven't a leg, haroo, haroo. Ye haven't... haven't an arm, ye haven't a leg. Haroo, haroo. Το πόδι θα είναι στον γκάζι. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσως. Και εκεί που πήγαινα, εντελώς ξαφνικά, τσουπ, ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε στραβούλιακα. Έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Το πόδι θα είναι στον γκάζι. Άιτε να γαδί στραβούλιακα. Ye haven't an arm, ye haven't a leg. You're an armless, boneless, chickenless egg. You'll have to be put with a bowl to beg. Oh, Johnny, I hardly knew ya. Το πόδι θα είναι στον γκάζι. Αφήστε σιγά τον τεμπραγιάς και πατήστε απαλά τον γκάζι. Αφήνουμε και πατάμε. Πού είναι τον τεμπραγιάς? Να το. Α, το βρήκα. Το βρήκατε? Εμπρός, ξεκινήστε τώρα το όποιον πάρει ο χάρος. We are guns and drums and drums and guns and roo, a roo. We are guns and drums and drums and guns and roo, a roo. We are guns and drums and drums and guns. The enemy nearly slew ya. A darling dear, you look so clear. Johnny, I hardly knew ya. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα το πω ανοιχτά. Εγώ είμαι με την ελίτ και με τη διαπλοκή. Καύλα. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα να σας κοιτάξω στα μάτια. Και να σας πω με γνώση και με τόλμη, ναι, θέλω να γαμίσω τους Έλληνες. Καύλα. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καύλα. Ποιος μπορεί να, ο τυγκόμενος θέα μου θυμόσαστε εκείνη την κυρία που τον είχε δει στην Κυψέλη, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει αυτό το ηχητικό που μόλις ακούστηκε? Ένα μήνυμα από το Twitter, ο Γιάννης Κου, το Twitter της Ελληνοφρένειας, λέει: φτάνει ρε Θύμιο με τον Τσίπρα, έχει δύο μήνες που πήρε... Ναι, που πήρε αυτό που πήρε. Έχει αλλάξει η κυβέρνηση και έχει ήδη κάνει πολλά. Π.χ. το αντεργατικό. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τα έχουμε πάρει όλα χαμπάρι, οτιδήποτε κάνει ο Κυριάκος. Σιγά σιγά είμαστε εδώ. Θέλουμε και τις προσαρμογές μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει τίποτα. Άλλωστε, το βλέπετε όλοι, το νιώθετε. Κάθε κυβέρνηση στην αρχή. Περιμένουμε λίγο να δούμε πού ακριβώς θα το πάει. Ξέρουμε πού ακριβώς θα το πάει και η συγκεκριμένη. Στα βασικά και στις βασικές ράγες που κινούνται όλες οι κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο, γιατί υλοποιούν μνημόνια διαρκείας που έρχονται από εκεί που έρχονται, Ευρωπαϊκή Ένωση, Δουνουτού, γενικότερο καπιταλιστικό που τόσο πολύ το αγαπάμε όλοι και δεν θέλουμε τίποτε άλλο σύστημα. Οπότε θα έχουμε χρόνο, θα τα πούμε σιγά σιγά. Δεύτερη εκπομπή είμαστε, μην το ξεχνάμε. Και ένα ωραίο μήνυμα εδώ στο mail του σταθμού. Βρωμόσκυλε, σε ενημερώνω ότι άλλαξε η κυβέρνηση εδώ και δύο μήνες. Μην ασχολείσαι παλιό μπιπ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δύο μήνες έχουν πει και έχουν κάνει τα απίστευτα. Άλλος ένας χαρακτηρισμός που δεν μπορώ να τον αναφέρω. Ιστερόγραφο, τι στο διάολο υπέγραψες? Αυτό είναι ένα ωραίο θέμα. Για να έρθουμε εδώ προφανώς. Αυτά θα βγουν κάποια στιγμή με τη Σιόν, τα έγγραφα που λέγαμε και κατά το παρελθόν. Τελεία λοιπόν στους δύο πολύ αγαπημένους ακροατές και τους ευχαριστούμε για αυτού του τύπου τα μηνύματα. Τέτοια θέλουμε και στο 2.11.10.80.8.80. Δεν θέλουμε καλά λόγια που θα ακούσουμε στην πορεία πώς μας τα είπατε χθες. Θέλουμε τέτοια ωραία μηνύματα που να αποκαλύπτετε όλοι εσείς τον σκοτεινό ρόλο γενικώς που και όλων αυτών των πραγμάτων που είναι από κάτω, στα σκοτάδια, στα υπόγεια και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Παπαχριστόπουλος. Βγήκε και έφαγε τη θέση του Κουρουμπλή στη Δυτική Αττική. Αυτό είναι ένα πλήγμα τεράστιο, αλλά το ξεπεράσαμε και αυτό μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Παπαχριστόπουλος λοιπόν μιλάει για και δίνει ένα χαρακτηρισμό πολύ μετριοπαθή για τον Αλέξη Τσίπρα. Μνημονιάρα, μάλιστα, είχε το θάρρος της γνώμης του ο Τσίπρας. Είχε το θάρρος της γνώμης του όταν με τον πιστόλι στον Κρόταβο ο Σόιμπλε και παρέα του λένε πας. Όταν ο ίδιος ο Ομπάμα τον πήρε τηλέφωνο και του λέει σήμερα, όταν πήρε το δημοψήφισμα, χρήστηκες παγκόσμιος αρχηγός. Και του λέει σήμερα, όταν πήρε το δημοψήφισμα, χρήστηκες παγκόσμιος αρχηγός, αλλά ξέρεις, ξεκινάει ο Γοργοθάς σου. Διαβάστε τις εφημερίδες, τι του είπε ο Ομπάμα. Μα, κόπηκε το μα. Τι του είπε ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα λοιπόν τότε χιουμορίστας και αυτός, μόλις είχε πάρει το δημοψήφισμα, τι είχε πάρει. Το πήρε το δημοψήφισμα, αλλά δεν το εφάρμοσε. Αλλά δεν έχει σημασία. Ακριβώς πάνω στο δημοψήφισμα τον πήρε τηλέφωνο, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία του Παπαχριστόπουλου, και του είπε: Χρήστηκες παγκόσμιος αρχηγός. Έχουμε τη χαρά, την τιμή να έχουμε παγκόσμιο αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, όπως είχαμε και πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, τον Γιώργο Παπανδρέου. Θυμόσαστε παλιά που ήταν και πρωθυπουργός της χώρας και σοσιαλιστής παγκοσμίου Βεληνικούς, και όπου βρισκόταν, όπως είχε πει στη Βουλή, χτυπούσε ανελέητα τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Και να οι κρίσεις και να τα αποτελέσματα μετά από τα χτυπήματα και του Γιώργου και φαντάζομαι του Αλέξη Τσίπρα, που είναι και αντισυστημικός, όπως δήλωσε στο εξωτερικό. Άλλη μια δήλωση ωραία του Παπαχριστόπουλου. Τρέξτε όλοι, γιατί όπως θα ακούσετε, γίνεται χαμός. Σας λέω ότι υπάρχει μια πραγματικά έτσι μια μπουνιά όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια μπουνιά όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και καθημερινά, επιτρέψτε μου, Ιβιακό, καθημερινά 30 με 40 καινούργια άτομα μας παρακαλάνε να τους γράψουμε στο κόμμα. Καταρχήν ήθελε να πει, καταρχάς ήθελε να πει γροθιά. Μπουνιά δεν το λες, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι το βλέπει, έτσι το νιώθει, έτσι το φαντάζεται, περιορέξιος. Δεν θα τα συζητήσουμε τώρα εδώ, δεν είναι και η ώρα, είναι και μεσημέρι. Αλλά το άλλο το σημαντικό, ότι 30-40 κάθε μέρα θέλουν να γραφτούν στο κόμμα, δηλαδή αν πάρουμε το 30, επί 30 μέρες 900 το μήνα θέλουν να γραφτούν στο κόμμα, δηλαδή 10.800 το χρόνο θέλουν να γραφτούν στο κόμμα, στα δύο χρόνια είναι 20.000, σε λίγο όλη η Ελλάδα θα είναι Πασόκ, όπως είναι ήδη Πασόκ όλη η Ελλάδα. Περάσαμε 3 λεπτά, έπρεπε να είχαμε βάλει τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί εδώ η εκπομπή έχει κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα, αλλά τους ρίχνουμε έξω, τίτλους. Αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Νέο ρεκόρ στο τένις για τη Μαρία Σάκαρη χάρη στην ισχυρή επέμβαση της αστυνομίας. Σοκ από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ανδρών στο Μουντομπάσκετ, που οφείλεται καθαρά στην ελλιπή προετοιμασία που έγινε κατά τη διάρκεια της θητείας του κατάπτης του ΣΥΡΙΖΑ. 15 δακρυγόνα, 7 κρότου λάμψης, 76 γκλοπιές και 23 κλωτσιές έδωσαν οι συνάδελφοι μέσα σε δύο νύχτες στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Ο απολογισμός αυτός στάθηκε η αιτία να δεχθούν θερμά συγχαρητήρια οι δημιουργίες της περιοχής από τον αξιότιμο υπουργό μας κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Νέα δημοσκόπηση που έρχεται στο φως της δημοσιότητας δείχνει πως 12 στους 10 Έλληνες στηρίζουν το κλείσιμο της ΔΕΗ και την αντικατάστασή της από ιδιωτική εταιρεία ενέργειας, που σαφώς θα είναι καλύτερη από τη ΔΕΗ, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού μας Κωστή Χατζηδάκη μέσα από αυτοκίνητο της συγκεκριμένης εταιρείας. Στο γυμναστήριο αυτή την ώρα 456 συνάδελφοι σε όλη τη χώρα, 56 από τους οποίους κάνουν κοιλιακούς, ενώ άλλοι 245 κάνουν βάρη, σηκώνοντας από 50 έως 110 κιλά ανά άτομο. Οι υπόλοιποι κάνουν μπάνιο στα ντου στο γυμναστήριο. Καιρός. Φέρνει τα λάχανα, φέρνει τα παραπούλια. Κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου θα πέφτει το δελτίο των ειδήσεων, οι τίτλοι σε τίτλους, γιατί το κανονικό μεταδίδεται στο ακριβώς της ώρας. Οπότε στο και μισή, μια μισή πάντα, όχι στις άλλες ώρες, θα ακούμε τους τίτλους των ειδήσεων, όπως πρέπει να λέγονται οι τίτλοι ειδήσεων από μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα. Τώρα έχει έρθει η σειρά του πρώτου μέρους, και αυτό το ρίξαμε λίγο έξω, δεν έχει σημασία, θα βρούμε τους χρόνους. Του πρώτου μέρους του λαού, είναι φρέσκος λαός, όπως χτες τον καταγράψαμε την ώρα της εκπομπής. Ελληνοφρένεια λέγεται. Καλή αρχή, αγόρια μου. Να είστε καλά, κοριτσάρα μου. Τι αυτό ήτανε? Όχι, μωρί, δεν πάει έτσι. Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Μπράβο ρε παιδιά, να μην δεν βγάζαμε χειμώνα με τίποτα. Τώρα θα βγάλετε. Με τίποτα. Γιατί έχει έρθει ο φιλολαϊκός Μητσοτάκης τώρα πλέον, έτσι. Ναι. Αν κάτι το λες το Μητσοτάκη, τι θα το πεις? Φιλολαϊκό θα το πεις. Φιλολαϊκό, ναι. Μιλάει τώρα και καθαρεύουσα με τον Βενιζέλο, τον άλλο τον Εθνάρχη. Κλεμμένα καθαρεύουσα. Δικά του καθαρεύουσα δεν έχει. Τα δικά του είναι κάτι. Ναι. Απορώ που τέλειωσε και πανεπιστήμιο. Αυτά τα ούτως ή αλλιώς δεν μπορώ να τα ακούω, τα γράμματα. Πραγματική διακυβέρνηση. Πραγματική. Ο Άδωνης του μαθαίνει γλώσσα. Αν τι να μάθει ο Άδωνης. ξέρεις τι γίνεται. Για να ξέρει καθαρέβουσα και λάθος γραμματικές, μάλλον ο Άδωνης. Ο Άδωνης, ποιος άλλος. Και ο Βελόπουλος με την ελληνική λύση. Κι αυτός, κι αυτός. Η τελευταία φορά που θυμάμαι να χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα η καθαρέβουσα ήταν επί Χούντας και είχαν μείνει και μετά και κάποια χρόνια, κυρίως αυτοί που δεν ξέραν καλά ελληνικά. Ναι. Χρησιμοποιούσαν την καθαρέβουσα. Ναι. Απλά για να βεβαιώσω το τηλέφωνο. Είμαι από τα Λιβέρια, αυτός. Α, επιστρέφουμε, έλα παιδιά, να μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Γεια σου, Αποστόλη μου. Καλώς την. Σου εύχομαι καλή αρχή. Ναι. Μη μασάτε. Εμείς. Μα είμαστε εμείς από αυτούς που μασάγανε ποτέ για να μασίσουμε τώρα. Όχι, δεν μασάμε. Μωρή, πας καλά. Συνεχίζουμε έτσι ακάθεκτοι. Ό,τι και να κάνετε, εμείς είμαστε δίπλα σας. Σας αγαπάμε, σας λατρεύουμε. Αύριο θα κάνω επανεξέντα. Έχω επανέλεγχο. Ελπίζω να σας δώσω το φεστιβάλ στην Αθήνα. Μόλις θα βγουν τα αποτελέσματα, θα στο Αθήνα. Καλά αποτελέσματα, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγόρι μου. Κάθε καλό. Λοιπόν, έλα, επιστρέφουμε σιγά-σιγά. Μαζευόμαστε στη νέα συχνότητα. 2-11-10-80-8-80. Θα το μάθουμε. Θα ακούω και από το Ελληνοφρένια Official. Μπράβο. Και θα μ' ακούς, θα σου κάνω τη ρεκλάμα. Και στο YouTube βρίσκεται και το νέο μου κανάλι Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης με αγγλικούς χαρακτήρες. Μπείτε και κάντε subscribe. Έγινες και καναλάρχης τώρα. Έχω γίνει καναλάρχης. Αναγκαστικά μαζί πάνω αυτά. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Σήμερα είναι πολύ δύσκολη μέρα. Ένα καλό ταξίδι στο τερατάκι της τσέπης. Φιλάκια. Τερατάκι της τσέπης, καθρεφτάκι της λύπης. Κάποτε ήμουν χίπης και φρικιό και αντιεξουσιαστής. Τι κανάβαλος, τι κανίβαλος, εγώ δικό σου αντίλαλος. Πώς θα γίνω σχεδιάζεις, μα τη μύτη θα σου γίνει. Έλα, Αποστόλη, έλα ρε φίλε, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Έλα, ο μετανάστα από το Βερολίνο είναι. Έλα ρε μετανάστα. Έλα ρε μαλάκα, μπράβο ρε, τέλεια κίνηση. Να παραγαπηθούν όλοι, γαμπάσου για τους όλους, έτσι. Ναι, καλά, δεν αλλάζει κάτι. Εκπέμπεται, καλά εντάξει, θα δω το μόνο σίγουρο. Εκπέμπεται και στο YouTube ή ακόμα όχι. Στο YouTube από το Ελληνοφρένια Official θα μας δεις. Το κλασικό, δηλαδή εκπέμπει κανονικά τώρα και θα ξαναμεβαίνει, δηλαδή κανονικά η εκπομπή. Τα ίδια, όπως θα ξέρατε, από το Ελληνοφρένια Official θα ακούτε την εκπομπή και στο YouTube. Το mail σίγουρα έχει αλλάξει. Πού πάει τώρα το mail? Του σταθμού ή τα δικά μας? Του σταθμού, για να τα διαβάζει ο. Του σταθμού δεν τα ξέρω ακόμα. Θα τα πω από αύριο. Μπορώ να σου πω και μαλακίες άμα θες. Δεν έχω αντίρρηση. Λέω πολλές. Τις έχω εύκολα. Αυτό λέω. Οπότε, άμα θες να τις πω, να τις πω. Δεν έχω αντίρρηση. Μαθημένοι στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε 4 χρόνια έτσι κι αλλιώς. Τελειώσαν οι αριστερές μαλακίες. Αρχίσαν τώρα οι νεοφιλελέοι, οι ακροδεξίες του Κυριάκου. Λοιπόν, οπότε από μαλακίες δεν θα μας λείψει. Τι έγινε? Αν δεν είχαμε το ΕΑΜ, ναι, θα είμαστε νερό να κόψουμε. Είναι ίδια. Έλα, γεια. Ίδια είναι. Ίδια και ζητώ. Έλα, γεια. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Ο Γιάννης από την Καλυθέα είμαι. Γεια σου, Γιάννη από την Καλυθέα, είμαι πιο κοντά σου. Πλέον είμαι στον Πειραιά. Κάτσε. Πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι θα δικαιωθώ όταν σου έλεγα δεν πάω πουθενά, στην Ελληνοφρένεια θα μείνω. Καλή σεζόν. Γεια σου, Αποστολάκη. Γεια σου. Τι έγινε? Καλά, εσύ? Μεταγραφή στον Πειραιά, να πούμε. Μεταγραφή στον Πειραιά, έτσι πάει. Καλή σεζόν, έχουμε. Είμαστε αυτό που λέγανε, δεν θυμάμαι το σύνθημα ακριβώς, Τζοβάνι για πάντα στο λιμάνι. Αυτό. Ή μάλλον Τζοβάνι για πάντα στο λιμάνι, δεν θυμάμαι, ένα από τα δύο. Because every time people want the original solution than the imitation. Ωραίος. Ο Αλέξης Τσίπρας που όλοι αγαπήσαμε όταν μιλάει και αγγλικά και αισθάνεται την ανάγκη, νιώθει μια μηχανία προφανώς και αυτός και το βγάζει σε αυτό το πολύ ωραίο γελάκι που έχει 3 και 4 σκαλοπατάκια. Το έχουμε ακούσει συνεχώς. Είχαμε περάσει ωραία με αυτό το γελάκι όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε και εμείς γελούσαμε με όλα αυτά που βλέπαμε και κυρίως ζούσαμε. Περιμένοντας τις μπουλντόζες, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτής της εποχής στην χώρα. Περιμένοντας τις μπουλντόζες, το ελληνικό τελικά θα έρθουν από Γενάρη και όχι σε ένα μήνα θα καθάριζε τα εξάρχεια. Αλλά θα βρωμήσουν το ελληνικό γιατί όταν μπει η μπουλντόζα, μπάζα, σκόνη, χαμός θα γίνει μέχρι να τελειώσει το αριστούργημα. Το οποίο θα έχει καζίνο καταρχήν, που όλοι το θέλουμε, γιατί είναι πολύ καλά αυτά τα περιφερειακά που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε γειτονιά να υπάρχει ένα καζίνο. Σε κάθε δρόμο απέναντι από εκκλησία, στην Ηλίουπολη που κατοικούμε, έχουμε απέναντι από την εκκλησία ένα καζίνο ακριβώς. Μπαίνει ο βγαίνει κόσμος, αλλά είναι αλλιώς να έχει το μεγάλο το καζίνο. Στο ελληνικό και τους πέντε, τέσσερις ουρανοξύστες οι οποίοι θα μας κόβουν τον αέρα όπως έχει καταγγείλει σε ανύποπτο χρόνο Βελόπουλος. Η συζήτηση λοιπόν στη Βουλή ήταν για τους ουρανοξύστες. Όλες οι μεγάλες αναπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη χτίζουν και ουρανοξύστες. Τι να κάνουμε τώρα? Και αν κάποιος έχει πρόβλημα βαδίσματος επειδή υπάρχει ένας ουρανοξύστης, θα πάμε εκεί να τον βοηθήσουμε. Είδατε καλή κυβέρνηση. Θα έρχεται ο υπουργός ο ίδιος, θα περπατάτε στην ευθεία εκεί και μπροστά θα δείτε έναν ουρανοξύστη που ταιριάζει και απόλυτα στο περιβάλλον του Σαρονικού, της χώρας, της Αττικής. Να μπουν ουρανοξύστες. Όταν λοιπόν πέσεις πάνω στον ουρανοξύστη, θα είναι ο υπουργός που θα σε παίρνει με το χεράκι και θα σε πηγαίνει παραπέρα. Αν δεν είναι ο υπουργός, θα είναι κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία και τους συνεργαζόμενους που είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν. Στη Βουλή ακούστηκαν αυτά με τους ουρανοξύστες και ο Βελόπουλος είναι στη Βουλή, έχει εισαχθεί, σας θυμίζουμε. Όχι με εξετάσεις, με τον άλλον τρόπο. Ο Βελόπουλος λοιπόν κατήγγειλε τον ύποπτο ρόλο των ουρανοξυστών. Να του πω ότι στο Σαν Φρανσίσκο, που ο ίδιος είπε ότι είναι συμπογενής περιοχή, υπάρχουν δημοσιεύματα, τα έχω μπροστά μου, ότι οι 2-3 ουρανοξύστες ήδη φυθίζονται λόγω της συμπογενούς του πεδίου. Έχω εδώ μία σειρά πανεπιστημιακών μελετών για το μικροκλίμα όπου υπάρχουν ουρανοξύστες. Ξέρετε τι λένε? Ακούστε. Αέρας ταχύτητα 40 χιλιόμετρων ανάμεσα σε ψηλά κτίρια μπορεί να φτάσει εύκολα τα 55 χιλιόμετρα. Ο άνθρωπος περπατάει με δυσκολία τα 60 χιλιόμετρα. Εδώ ο πρόεδρος κόμματος, όχι βουλευτής, μας είπε καμιά δεκαριά στοιχεία τα οποία όλα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό με τα 60 χιλιόμετρα. Ο αέρας μέσα από τους ουρανοξύστες που είναι 40-50 χιλιόμετρα. Το ότι στο Λος Άντζελες, όπως είπες, βυθίζονται 3 ουρανοξύστες. Δηλαδή όσοι μένουν μέσα, κατοικούν ή δουλεύουν, μπαίνουν σε έναν ουρανοξύστη που σιγά σιγά βυθίζεται και είναι αμέριμνη. Όλοι κάνουν τις δουλειές τους. Όλα αυτά λοιπόν θα ισχύσουν και στο ελληνικό, άρα δεν πρέπει να κάνουμε τους ουρανοξύστες. Πολύ καλά τα λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος, δικαίως κατέχει θέση στο κοινοβούλιο και με κόμμα ολόκληρο και ως πρόεδρος, αλλά επειδή δεν του φτάνει η Βουλή, κάνει και μια δουλειά που πουλάει το τελοπόν από τα παράθυρα, αλλά όμως το τελοπόν και τα άλλα φάρμακα που θα ακούσετε τώρα πρέπει να τα βρίσκουμε και στα φαρμακεία. Ελληνική φαρμακευτική λύση. Νέα αλυσίδα φαρμακείων του Κυριάκου Βελόπουλου, μόνο για Έλληνες. Κοκτέιλ βοτάνων με συνταγές αρχαίων Ελλήνων από τις απόρριτες επιστολές του Ιπποκράτη για κάθε Έλληνα και για κάθε περίσταση. Πάσχεις από συχνούς πονοκεφάλους? Τελοπών. Εμφανίζεις απώλειες στη μνήμη σου? Μνημονικών. Έχεις προβλήματα επνοίας? Ροχαλιτών. Επιζητείς άμεση απώλεια βάρους? Νηστικών. Υποφέρεις από πόνους στα πόδια? Ποδαρικών. Ακόμα, για προβλήματα φαλάκρας, άλογο ουράν. Σε περίπτωση γαστρεντερίτιδας, σφιχτοκολάν. Για καλύτερη μέθοδο αντισύλληψης, καποτάν. Και για την αισθητική δυσλειτουργία, σικομάρ. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά δεν θα λυγίσουμε χάρη στο τελοπόν. Ελληνικά φάρμακα με συνταγές από τις απόρριτες επιστολές του Ιπποκράτη, που βρέθηκαν στα χέρια του Κυριάκου Βελόπουλου. Έχοντας σαν λάβαρο τον όρκο του Ιπποκράτη, όλους θα τους γιατρέψουμε και τον υπνοβάτη. Ελληνική φαρμακευτική λύση. Η υγεία ανήκει στους Έλληνες. Επίσης η υγεία πάνω απ' όλα, να πούμε για κάτι πρωτότυπο. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο μόνο, ξεφτύλα? Ντρέπομαι, είπα εγώ ότι δεν ντρέπομαι. Α, τρέπεσαι, αλλά παρόλα αυτά το κάνεις, ε. Το κάνω από μικρός και έχω συνηθίσει, έχω μάθει έτσι. Γι' αυτό έχεις τυφλωθεί, παλιά μαλάκα. Το θέμα είναι ότι ο ρόλος σας, όλη αυτή η προπαγάνδα που κάνατε για τον Αλέξη Τσίπρα, φάνηκε τώρα μόλις ξεφτυλισμένη. Τώρα. Γιατί τα είχατε κάνει πλακάκια. Τώρα. Όπως είχε φανεί και τότε επί Σαμαρά που φέραμε τον Τσίπρα. Θυμάσαι που φέραμε τον Τσίπρα? Αχ, ωραίες εποχές, πιο ελληνοφρένεια, άλλαζε κυβερνήσεις και έφερε τον Τσίπρα, τον Κυριάκο. Αχ, τι ωραία. Μόλις ξεφτυλισμένη. Τολμάς και μιλάς. Πώς, με τι δηλαδή, πώς συμπαλεύεις ρε μαλάκα, εσύ που έκραζες το Βαγγέλα. Καπιταλισμός αγάπη μου, καπιταλισμό δεν θέλετε. Πώς, καπιταλισμό σίγουρα, αλλά... Πήραμε τα μέσα παραγωγής και δεν το κατάλαβα, πήραμε τα, πες το. Τι λες. Πήραμε τα μέσα παραγωγής και δεν το κατάλαβα, να πάμε. Ελκύς, κρίμα στον κόσμο που σας πίστευε, που σας άκουγε, ελπίζω και τα κοφόδια. Ήρθανε στο λαό τα μέσα παραγωγής, πάμε, πάμε σύντροφε. Αυτό μ' αρέσει η κριτική από αριστερά, πολύ μ' αρέσει. Και να πέσετε... Ή μήπως δεν είσαι αριστερά. Είσαι το κατεφημισμό, αυτό που λέμε που ζούσαμε 4 χρόνια, για πες. Εστίλα, δεν τρέπεσε λίγο στο Βαγγέλα, ρε μαλάκα. Τι θες μωρό μου, ποιον ήθελες. Τον Αλαφούζο ήθελες μωρό μου, ποιον ήθελες, πες μου, πες μου. Ποιον ήθελες μωρό μου, τον Κοντομινά ήθελες, τον Χατζη Νικολά, ποιος άρεσε περισσότερο, λέγε, λέγε, λέγε. Πώς μπορείς και δουλεύεις. Πες μου, γιατί έχεις μια μόνιμη εποδό όμως, δεν έχεις να πεις και κάτι άλλο. Στείνεις τα μούτρα σου, ρε μαλάκα, γαμώ την αριστεροσύνη που πουλάτε, ρε μαλάκα. Εγώ τα είχα καταλάβει, τα είχα καταλάβει. Εσύ είσαι γάτος, φαίνεται. Να τόσα χρόνια να κάνετε αυτό το αλληλέγγυο το πόλεμο στο Τσίπρα. Έλα, μη στεναχωριέσαι τώρα, θα ξαναβγεί ο Τσίπρας. Έλα, μη στεναχωριέσαι. Οι καλοί δεν χάνονται, έλα, έλα. Οι καλοί δεν χάνονται, έλα. Θα εκτιμήσει ο λαός. Έλα, έλα, τα λέμε τώρα. Ναι, καλημέρα, καλησπέρα. Γεια. Για αρχή στην εκπομπή. Ναι. Πρώτη φορά παίρνω, πέστε τους ότι τους αγαπάμε. Σας αγαπάμε πολύ. Να μας αγαπάτε. Αγάπαμε, ένοχος είμαι απέναντί σου. Τα πάμε. Αγάπαμε, γιατί να ζήσω κόρια σου δεν γίνεται. Και τα γνωστά, ξέρεις. Πολύ μ' αρέσετε, πολύ. Λογικό μου φαίνεται, λογικό. Είστε όαση. Όαση. Η ζέρια μας. Όαση. Εσύ είστε μιζέρι, λίγο παραπάνω όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων. Να το ξέρετε, σας αγαπούμε. Άντε, γεια. Τη στιγμή αυτήν είσαστε στα παραπολιτικά. Στα παραπολιτικά. Σιδεροκέφαλη. Τι είπες, μπουμπουνοκέφαλη είπες. Σιδεροκέφαλη είπα, καλέ. Και μπουμπουνοκέφαλη θα ταιριάζε, αλλά ναι, οκ. Okay. Θα ταιριάζε, άμα το λες εσύ, έτσι θα είναι. Ναι. Και φύγατε από τα βόρεια και πήγατε κάτω στα λιμάνια. Εκεί καταντήσαμε, του λιμάνιου. Α, στα διάφορα. Του λιμάνιου τα καλτερίμια. Περάστε καλά, είσαστε καλά. Καλά, μια χαρά, φορτίσαμε τα power bank. Μπράβο. Ναι, παλιά κάναμε τις μπαταρίες, δεν έχει νόημα. Ναι. Το ίδιο είναι, μάτια μου. Το ίδιο. Είναι. Το ίδιο είναι. Άντε, καλή αρχή. Έλα, να είσαι καλά. Φιλάκι. Θα τα λέμε, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούς. Σ' ακούω, καλά. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Τώρα είμαι στην Κόρινθο στο σπίτι, μετά την Εθνική. Εγώ στο λιμάνι. Είμαι στο λιμάνι και μυρίζω ψαρίλα, λέγε. Σ' αρέσει η τσιπούρα πάνω μου. Μ' αρέσει. Καλό ξεκίνημα φαινός σου, σταθμό, ρε φίλε, να σ' ακούμε, να ταχώνεις όπως κάνεις πάντα. Να ακούτε, δεν αλλάζει κάτι. Η συχνότητα μόνο άλλαξε, παιδιά, μην αγχώνεστε. Το καλύτερο πράγμα κάνεις, φίλε μου. Κάνεις την καλύτερη σάτυρα. Και τώρα στο καινούριο σταθμό ακούγεσαι και καμπάνα, είστε καλύτερος εκεί πέρα, να ξέρεις. Και λίγα λες, φίλε, έχουμε κι άλλα καλά, απλά δεν τα λες. Όχι και λίγα λες, να ξέρεις. Μην τους λυπηθείτε καθόλου, αυτό να ξέρεις. Όλες οι κυβερνήσεις είναι τα ίδια σκατά, sorry κιόλας. Σόπα. Εγώ δεν έχω την αίσθηση που λέτε εσείς ότι στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή, αν περπατήσετε σήμερα και σας καλώ, αν θέλετε να πάμε και μια βόλτα μαζί, θα δείτε χαρούμενα πρόσωπα. Καύλα. Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο φαίνεται πάνω απ' όλα στα αισιόδοξα πρόσωπα των Ελλήνων. Πω, καύλα. Ο Τσίπρας τα έβλεπε χαρούμενα, ο Κυριάκος τα βλέπει αισιόδοξα. Αυτοί νιώθουν πάρα πολύ ωραία. Νομίζουν ότι όντως επιτελούν έργο και παίρνουν τις τύχες ενός λαού. Κάνουν αυτά που κάνουμε και βλέπουμε όλοι. Με την έγκρισή μας, βέβαια, παίρνουν τις τύχες. Έγκρισή μας. Της μειοψηφίας αυτών που πάνε να ψηφίσουν, δεν έχει σημασία. Και ο ένας τους βλέπει χαρούμενους, άρα νιώθει πολύ ευτυχής. Ο άλλος, ο ένας τους έβλεπε χαρούμενους, άρα νιώθει ευτυχής. Τώρα έχει πάει και στο κόμμα εκεί στα αντισυστημικά της Ιταλίας να δώσει μάχη κατά του καπιταλισμού. Ο άλλος δίνει τη μάχη υπέρ του καπιταλισμού. Από εδώ δεν χρειάζεται να πάει παρά έξω και βλέπει αισιόδοξα πρόσωπα. Αυτά είναι πολύ ευχάριστα. Ένα ευχάριστο γεγονότο που αναμένεται να έρθει είναι αυτό με τη ΔΕΗ. Χτες ο κύριος αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, φωτογραφήθηκε σε αυτοκίνητο ιδιωτικής εταιρείας ηλεκτρισμού και είναι πολύ σωστό και δεοντολογικό. Ο υπεύθυνος για να σώσει τη ΔΕΗ να φωτογραφίζεται με χαρά και χαμόγελο σε αυτοκίνητο ιδιωτικής εταιρείας, ανταγωνίστριας υποτίθεται της ΔΕΗ, της οποίας τα συμφέροντα υποστηρίζει ο κύριος Χατζηδάκης. Κάποτε τα λέγανε προσχήματα, πολύ παλιά όμως, δεν υπάρχουν πια αυτά. Ο κύριος Χατζηδάκης λοιπόν μας λέει τι παρέλαβε και τι πρέπει να γίνει. Οπ, Χατζηδάκης, ΔΕΗ. Εάν σας ρωτούσε ο Μητσοτάκης τώρα, Κωστή, πόσα λεφτά έχει η ΔΕΗ στο ταμείο της σήμερα, τι θα του λέγατε? 2,5 ευρώ. Θέλω να επισημάνω όμως το εξής, να ξαναγυρίσω. Είστε βέβαιος γι' αυτό που μου λέτε τώρα? Ναι, κύριε αυτή. Το έχετε πει άλλη φορά αυτό? Όχι, αλλά. Σήμερα το λέτε. Ναι. 2,5 ευρώ. Αφού είναι 2,5 ευρώ, να κάνουμε όλοι ότι μπορούμε να σώσουμε τη ΔΕΗ και τη ΔΕΗ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνο, Αδριάννα Ζαρακέλη. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 και 5. Γεια σας. Τώρα εξηγούνται αυτή η λίστα και η κακία με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα... Όχι που δεν θα αρχώσουν. Τώρα εξηγούνται όλα. Ήταν συμβόλαια. Τι να σου πω, θα σου κρυφτώ. Ήταν συμβόλαια. Είχαμε κάνει συμβόλαια με τους δεξιοί. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη τον Τσίπρα που μας μείωσε τη φορολογία στο 22%. Μας μείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές. Καλέ, έπεσε ο Τσίπρας. Μας μείωσε τον ΕΦΚΑ. Μας μείωσε την εφορία πληρών. Επειδή φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό μπορεί να ευχαριστήσει και το Μητσοτάκη, κράτα ένα μικρό. Καλάθι. Ο Μητσοτάκης είπε θα πάει 9% και λέει χρόνου τώρα. Άσε, θα δούμε. Και επίσης για τους συναδέλφους που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία, τα ενοικιαζόμενα από 180 ευρώ το τρίωρο τα έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμαλής 90. Έρχεται η Uber, παιδιά, έρχεται. Ότι δεν ερχότανε και τώρα, ας πούμε. Όχι, πολλοί νεοδημοκράτες που ψηφίσανε ταξιτρίες λέγανε όχι, δεν θα μας πειράξει και εκείνο και τα άλλα και αυτά. Λοιπόν, από 180 που είχε κάνει ο κύριος Πύρτης και ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε 90 ευρώ για να δουλεύουν τα αεροδρομιάκια σιγά σιγά. Και πού ήσουν το καλοκαίρι, στην Τίνο πήγες να ανάψει λαμπάδα στο Τσίπρα? Δεν πήγες. Δεν πήγες να ανάψει λαμπάδα στο Τσίπρα. Μάλιστα. Άκου να δεις, στην Τίνο δεν πήγα. Δεν πήγες στην Τίνο. Ωραία. Όχι, δεν... Μπράβο, μπράβο, ωραίος αριστερός, μπράβο. Γυρίσατε σε νέα συχνότητα και νέο σταθμό. Γυρίσαμε, ναι. Δεν ήθελες να γυρίσουμε? Τι ήθελες, να μείνουμε σπίτι μας? Όχι, βέβαια. Α, λέω μήπως σε χαλάει ο νέος σταθμός, λέω. Κάπου έπρεπε να πάτε. Και όπως ξέρεις, θα κριθείτε για τις συνέπειες της αρχής σας με βάση τα κριτήρια που εσείς έχετε βάλει. Μωρή, ούτε παραγγελία να στο είχα δώσει αυτό. Όχι. Μπράβο μου. Μπράβο, είσαι εκπαιδευμένη. Καλά, σε έχω εκπαιδεύσει πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, τώρα θα μάθεις το καινούριο τηλέφωνο να παίρνεις. Θα το μάθω, λοιπόν. Δεν είναι και τίποτα, βάλω το στη μνήμη. Χέσε μας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μια εβδομάδα πριν φύγει για διακοπές, ο σοφός ελληνικός λαός εξέλιξε πρωθυπουργό του Ζεβό τον Γκούλη. Αυτό είναι αλήθεια. Σας αφήσαμε τον καλύτερο να κάνετε διακοπές. Ναι, γιατί όσο εσύ γίνεται στου ξετσούτσουν στι παραλίε, η κυβέρνηση εργαζόταν, αγάπη μου. Η Βουλή συνεδρίασε, ψήφισε νομοσχέδια. Ναι, το είδα, το είδα. Γενικώς το καλοκαίρι βολεύει και τη νύχτα να περάσει νομοσχέδια. Ναι, πάντα. Ναι. Πάντα. Και ειδικά το καλοκαίρι. Ο Άδωνης παραχωρείται με γυαλό. Α, το διάλο. Πριν αρχίσει να πουλά και νησιά. Άκου τώρα, αν είναι δυνατόν, έλα μου στον τόπο σου. Πίστευε εσύ ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και θα ξεπουλάει με το καλημέρα? Πίστευε εσύ? Απαπα, ποτέ, ποτέ. Μα είναι δυνατόν. Είναι στο υπερταμείο αυτά, γιατί και επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν περάσει κάτι τέτοια. Τα 99 χρόνια αυτά που έχουμε στο υπερταμείο κάποια. Δεν θέλω να πω κάτι για την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και αυτοί ήταν έτοιμοι, λυσασμένοι με την κουτάλα σε στέρηση 4 χρόνια και σου λένε πότε να πάμε να ξεπουλήσουμε. Θα πεθάνω, δεν μπορώ να πουλήσω κάτι, αν είναι δυνατόν. Ακριβώς. Και η φοροδιαφυγή πατάσετε. Πατάσετε, ναι, ναι. Δηλαδή οι εφοπλιστές τη γλιτώσανε μια και καλή πλέον. Σε κάτι καφενέδες πάνω στα βουνά. Το είδα και σε κάτι γάμους πάνε εκεί εφοριακοί από εδώ και από εκεί. Γάμους, διότι εκεί είναι η φοροδιαφυγή. Βέβαια αυτό εκεί δεν είναι αρνητικός για να καταλάβεις ότι την έκανε στη μαλακία, να το υπογραμμίσει και το κράτος. Παντρεύτηκες, από σήμερα ξεκινάει το γάμι μαλακία. Και είχε ένα μέρος να μας στείλει όλη στην εκκλησία. Εκεί που έπρεπε να είμαστε. Από εκεί δεν ξεκινήσαμε όλοι, από μια κολυμπήθρα. Δεν βγήκαμε, λοιπόν. Δεν μας ρώτησε κανείς. Παγανίστρια μάγισσα είμαι. Τέτοια είσαι, μωρή. Μπαχαλοσατανίστρια. Έχει κόψει καπίστρια από το 12 θεό σου μέσα. Χρειάζεται επιγόντως τη λευκή μπλούζα που δένει τα χέρια πίσω στην πλάτη. Αυτός. Άσε, παιδί μου, να έχουμε υλικό για σάτυρα. Υπάρχουν κι άλλοι. Όχι. Το καλύτερο τρελάδικο να μπουν αυτοί είναι η Βουλή. Στη Βουλή μια χαρά είναι εκεί μέσα. Τα άσυλα στο άσυλο. Γαϊδούριδες συστηθήκαμε στους ανθρώπους. Τα ρήφας, Σιριζέος και Βάζελος. Το Βάζελος δεν μου το έχεις πει, τώρα το μαθαίνω. Βόρεια Προάστια, αγάπη μου, Βόρεια Προάστια. Βουπού, τα λέει όλα. Βόρεια Προάστια. Δουλέψαμε 15 χρόνια στην Κηφισιά, τι να κάνουμε. Μπορεί να ήσουν αστέρας Κηφισιάς, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω καν αν έχει αστέρα η Κηφισιά, αλλά τέλος πάντων. Το πόδι θα είναι στον γκάζι. Το αυτοκίνητο το πήγαινα ωραία. Μα πάρα πολύ ωραία. Ο δρόμος όμως ήταν απέσιος. Και εκεί που πήγαινα, εντελώς ξαφνικά, τσουκ, ξεφυτρώνει μπροστά μου μια ελιά. Η ελιά βρε στραβούλιακα. Έχει ξεφυτρώσει εκεί πέρα πριν από 40 χρόνια. Το πόδι θα είναι στον γκάζι. Άχιτε να γαλεί στραβούλιακα.